куди йому вказували, а Йоська сторопіло давив хрумкі мушлі в долонях. Отака от історія, зовсім непримітна, як на нас. Проте Шмулевич думав про неї, зачинившись у комірчині, заснованій павутинням, заваленій книжками та хірургічними атласами. А ще частіше, всівшись проти замацаного люстра, він переповідав сам собі довгу, заплутану історію, яка не мала початку і кінця. Як і в історіях далеких його предків, крапля крови, їхньої крови, ще грала в його жилах. Він переповідав історію про маленьке містечко, коли над жовтими горбами вдарили, бабахнувши разом з гарматами, останні дзвони. Коли на Павлоці сизого неба хилитнулося 12 церков, і чорні горбаті постаті все зносили і зносили ящики з вибухівкою. В небі погукало, лящало птаство. Це все з розповідей. Мало хто пам'ятав, як падали церкви, як і балачка про море, що буцімто тут було, а його синяву вкраїли тонконосі галери, навантажені золотом. І рабин, останній у містечку, сидів на розхитаній до тріску підводі, закислими очима прощаючись із обжитою місциною, більше схожий на Будду, одним вухом злякано слухав просторікування згорбленого діда Юхима, який вечорами витягав з потрісканої скрині товстенький томик Віктора Гюго і читав десь на горбку, сховавшись від баби за кущем глоду. А зараз вони з рабином від'їхали далі й далі, а Юхим рипів у ритм колеса, ньо, періщив батгом поперек хребтини кобили, а як не допомагало, злазив із воза, засмалить носаком знятого чобода під хвоста. Кобила лінькувато рушала з місця, а старий продовжував: «Ньо-ньо, ну ні хрена тут нема нового, даже каміння вистегло тричі». Старий, наголошуючи, піднімав батіг: «Да, тут каміння тричі з піску на те, що маєте перед очима». До чого б то воно? Перед очима куці скелі, зовсім низько, кволо, переливається кулька сонця. І Шмулевич, катуючись у комірчині, харкаючи кров'ю, повторював: «Ні, є, ні, ні, ні». Геть, до біса. Яка справедливість? Яка любов? Що воно таке? Може, про те все знав рабин, який зараз у далекому містечку катав зеленого возика, а дітвора стягувала з нього, жбурляла до ніг паки паперу, покришки з автомобілів, а він тремтячими руками витягував сріблясті монетки. Може, тільки йому залишилося на спомин, на торжество, як повзуть сірі димки по бікфордових шнурах, піднімаються, трусонувши землю, жовті гриби над пагорбами, а потім каміння з шипінням булькало в шовгениху. Видно, Шмулевич пам'ятав те від старого рабина, чиє торжество, що палахкотіло в його очах, хотіли вгледіти громадяни, приписуючи чоловікові, гнаному з землі, все заподіяне на його карб, на його совість. І це у місцевого люду зітерлося з пам'яті. Але вилинілий погляд рабина не промовляв нічого. Навіть тоді, коли зеленою горбатою черепахою підкотив танк і двома пострілами продірявив синагогу, «Ех, вей!» Хтось вискнув із одноплемінців рабина, а синагога гойднулася велетенським дзбаном, крізь купшелиння вищербивши остюча лавок і каркаси. Останній постріл із гармати, розколов шестикутну зірку Давида. А танк із червоною зіркою розвернувся на теплому згарищі. А під жовтим вітром горбаті постаті солдат гикають і акають. Рабин із нежданою для себе тугою подивився на голені голови люду, одягненого в хаки, з лопатами на плечах. А над горбом юрмище, мов більярдні кулі, гралися сонця, і пробивався голос із далекого майбутнього, розриваючи перетинки Шмулевичу: «Потрудимося на славу, на славу попрацюємо.